Deel 2, hoofdstuk 32 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 32e hoofdstuk. De Waterdrop. Nauwelijks was Rochefort vertrokken of juffrouw Bonacieux trad binnen. Zij vond Milady met een glimlach op het aangezicht. Wel, zeide de jonge vrouw, hetgeen gij vreesde, het is dan gebeurd. Zal de kardinaal u hedenavond of morgen doen halen? Hoe weet ge dat? Ik heb het uit de eigen mond van de bode vernomen. Kom eens naast me zitten, zeide Milady. Wacht even, dat ik mij verzekeren dat niemand ons kan beluisteren. Waartoe al die voorzorgen? Milady stond op, begaf zich naar de deur, opende ze, overzag de gang en zette zich daarna weer naast juffrouw Bonacieux neer. Dan, zeide zij, heeft hij zijn rol goed gespeeld. Wie? Hij die zich aan de abdis heeft vertoond als een bode van de kardinaal. Het was dus een rol die hij speelde. Ja, mijn lieve. Die man is dus niet... Die man, zeide Milady fluisterende, is mijn broeder. Uw broeder, riep juffrouw Bonacieux. Alleen gij kent dat geheim, mijn kind. Indien gij het, aan wie het ook zij, openbaart, zou ik, en misschien ook gij, verloren zijn. O, mijn God! Luister, zie hier de toedracht der zaak. Mijn broeder, die mij ter hulp snelde om mij hieruit te ontrukken, zelfs met geweld, indien zulks nodig mocht zijn, heeft de zendeling des kardinaals ontmoet, die mij zou komen afhalen. Hij is hem gevolgd. Aan zekere, eenzame en afgelegene plek gekomen zijnde, trok hij de degen en eiste van de zendeling de papieren die hij bij zich had. De bode heeft zich willen verdedigen, mijn broeder heeft hem doorstoken. Ach, zuchtte juffrouw Bonacieux sidderende. Gij begrijpt dat dit het enige middel was. Toen besloot mijn broeder liever tot list dan tot geweld over te gaan. Hij heeft zich van de paardenmeester gemaakt en zich hier als kardinaalszendeling vertoond, en binnen een paar uren moet een rijtuig mij namens zijn eminentie komen afhalen. Nu begrijp ik, het rijtuig wordt door uw broeder gezonden. Juist, maar dat is niet alles. De brief welke gij hebt ontvangen, en die gij meent dat van mevrouw de Chevreuse komt. Wel nu, hij is vals. Hoe? Ja, vals, het is een valstrik, opdat gij geen weerstand zou bieden wanneer men u komt halen. Maar D'Artagnan zou komen. Misleid u niet, D'Artagnan en zijn vrienden kunnen het legerkamp voor La Rochelle niet verlaten. Hoe weet gij dat? Mijn broeder heeft lieden van de kardinaal in musketiersgewaad ontmoet. Men zou u voor de deur geroepen hebben en menende met vrienden te doen te hebben, u op die wijze ontvoeren en naar Parijs terugbrengen. Ach, mijn God, ik word zinneloos te midden van die buiert van ongerechtigheden. Ik voel dat indien zulks langer duurt, hernam juffrouw Bonacieux, haar handen voor haar voorhoofd brengende, ik krankzinnig zal worden. Luister eens. Wat? Ik hoor paardengetrappel, zeker van die mijns broers, die vertrekt. Ik zal hem een laatste vaarwel toeroepen, kom. Milady opende het venster en wenkte juffrouw Bonacieux zich bij haar te voegen. De jonge vrouw naderde het venster. Rochefort reed in galop voorbij. Vaarwel, broeder, riep Milady. De rijder hief het hoofd op, zag bij de vrouwen en groette Milady vriendelijk met de hand. Die goede George, zeide zij, het venster sluitende met een uitdrukking van liefde en treurigheid op het gelaat. En zij zette zich weder op haar plaats, alsof zij in diepe overwegingen over haarzelf gedompeld was. Lieve dame, zeide juffrouw Bonacieux, vergeef mij u te storen, maar wat gaat gij mij te doen, mijn God? Gij hebt meer ondervinding dan ik. In godsnaam spreek, ik luister. Voor eerst, zeide Milady, is het mogelijk dat ik mij bedrieg en D'Artagnan en zijn vrienden u inderdaad te hulp komen. O, dat zou al te gelukkig zijn, riep juffrouw Bonacieux, en zoveel geluk is voor mij niet bestemd. Dan, begrijpt gij, is het alleen de vraag wie de meeste tijd zal besteden met hier te zijn. Indien uw vrienden het in snelheid winnen, zijt gij gered. Indien het des kardinaalslieden zijn, zijt gij verloren. O ja, verloren zonder genade. Wat is te doen? Wat moet ik doen? Er blijft nog een zeer eenvoudig, een zeer natuurlijk middel over. Welk? Spreek. Van u in de omtrek te verschuilen en u alzo zekerheid te verschaffen wie de mannen zijn die naar u zullen vragen. Maar waar te wachten? O, dat is geen bezwaar. Ikzelf blijf op een paar uren afstands mij ophouden in afwachting van mijn broeder, die mij komt afhalen. Wel nu, ik neem u mede, we verbergen ons en wachten samen. Maar men zal mij niet laten vertrekken. Ik ben hier, om zo te spreken, gevangen. Terwijl men gelooft dat ik op een bevel van de kardinaal vertrek, zal men denken dat u niet zeer genegen zult zijn mij te volgen. Wel nu? Wel nu, wanneer het rijtuig voor de deur zal zijn, moet gij mij vaarwel zeggen en op de voetreden gaan staan om mij voor het laatst te omhelzen. De knecht van mijn broeder, die mij zou komen halen, is verwittigd. Hij geeft het teken aan de postiljon en wij vertrekken in volle galop. Maar D'Artagnan, als D'Artagnan zou komen. En wij zullen dat hij niet weten? Op welke wijze? Niets gemakkelijker. We zenden de knecht mijns broeders naar Bethune terug, die wij, zoals ik gezegd heb, kunnen vertrouwen. Hij vermomt zich en huurt de kamer tegenover het klooster. Indien nu de lieden van de kardinaal komen, dan blijft hij stil. Indien het echter de heer D'Artagnan en zijn vrienden zijn, brengt hij hen waar wij ons bevinden. Kent hij ze dan? Zeker. Heeft hij de heer D'Artagnan niet bij mij aan huis gezien? O ja, ge hebt gelijk. Dus alles is overlegd. Alles is ten beste. Maar verwijderen we ons niet ver van hier? Op 7 of 8 uur afstands bijvoorbeeld houden we ons van de grenzen verwijderd, en bij het minste kwade gerucht verlaten wij Frankrijk. En wat zullen wij intussen doen? Wachten. Maar als zij komen? Het rijtuig van mijn broeder zal voor hen hier zijn. Maar als ik nu van u af ben, bijvoorbeeld aan het middagmaal of aan het avondeten, verzoek onze goede abdis u te vergunnen met mij te eten. Zal zij het vergunnen? Welk bezwaar zou zij hier tegen kunnen inbrengen? O, zeer goed. Op die wijze verlaten wij elkander geen ogenblik meer. Welnu, begeef u tot haar om haar uw verzoek te doen. Mijn hoofd is zwaar, ik ga daarom een wandeling in de tuin doen. Ga, en waar zal ik u wedervinden? Hier, binnen de uur. O, wat zijt gij goed, en hoe zeer bedank ik u. Waarom zou ik u niet van dienst zijn? Al waart gij niet schoon en bekoorlijk, dan zoudt gij nog de vriendin van een mijner beste vrienden zijn. Waarde, dacht aan jou, o, hoe dankbaar zal hij jegens u zijn. Ik hoop het, welaan, alles is overeengekomen, laat ons heen gaan. Gij gaat naar de tuin? Ja. Ga dan die gang door en ge zult aan een kleine trap komen die u erheen zal leiden. Best, ik dank u. En beide verlieten elkander een vriendelijke glimlach wisselende. Milady had de waarheid gezegd, haar hoofd was zwaar, want haar nog slecht gerangschikte plannen woelden erin als in een baaierd. Ze had behoefte aan eenzaamheid, om in haar denkbeelden enige orde te stellen. Flauw zag zij in de toekomst, maar een weinig stilte en rust zouden aan al haar nog verwarde gedachten een duidelijke vorm, een bepaalde richting geven. Het dringendste was nu juffrouw Bonacieux te ontvoeren, haar in zekerheid te brengen en zich van haar desnoods als een borg te bedienen. Milady begon omtrent de gelukkige afloop van haar worsteling te vrezen, in welke haar vijanden evenveel volharding als zij halsstarrigheid aan de dag legden. Bovendien gevoelde zij, zoals men bij de nadering van een storm voelt, dat het einde nabij was en vreselijk zou zijn. Het voornaamste voor haar was dus, zoals we hebben gezegd, juffrouw Bonacieux in haar handen te hebben. Juffrouw Bonacieux was het leven van D'Artagnan. Zelfs was zij meer dan zijn leven, zij was een vrouw die hij beminde. Zij was, in geval van tegenspoed, een middel om te onderhandelen en voorzeker om goede voorwaarden te bedingen. Toen dat punt eenmaal vastgesteld was en juffrouw Bonacieux haar zonder het minste wantrouwen zou volgen, zou het verder gemakkelijk zijn, Ewald de Armentière aangekomen, waar ze zich beide zouden schuilhouden, haar te doen geloven dat D'Artagnan niet te Béthune was gekomen. Binnen 14 dagen, op het langst, zou Rochefort terug zijn. Gedurende die 14 dagen zou zij bovendien de tijd hebben te overwegen op welke wijze ze zich het best op de 4 vrienden zou kunnen wreken. Ze zou zich niet vervelen, want het aangenaamste tijdverdrijf dat de omstandigheden aan een vrouw van haar karakter konden geven, was een geduchte wraak te voltooien. Al peinzende sloeg zij de ogen in het rond en prentte in haar geheugen de plattegrond van de tuin. Milady geleek een goed veldheer, die in alles tegelijk voorziet, zowel in geval van overwinning als van nederlaag, en steeds gereed is, naar de kansen van het gevecht, vooruit te rukken of te wijken. Na verloop van een 30 minuten hoorde zij een zachte stem die haar riep. Het was juffrouw Bonacieux. De goede abdis had natuurlijk in alles genoegen genomen, en om te beginnen zouden zij samen het avondmaal gebruiken. Op de binnenplaats komende hoorde zij het gerucht van een voor de deur stilhoudend rijtuig. Milady luisterde. Hoort gij, zeide zij. Ja, het is het gerol van een rijtuig. Het is dat wat mijn broeder ons zendt. O mijn God! Kom aan, moed gevat. Men schelde aan de deur van het klooster. Milady had zich niet bedrogen. Ga naar uw kamer, zeide zij tot juffrouw Bonacieux. Je hebt zeker wel enige kleinoden die gij wilt medenemen. Ik heb zijn brieven, zeide zij. Welnu, ga ze halen en keer dan tot mij terug. We zullen met spoed een weinig nuttigen, misschien zullen wij een gedeelte van de nacht op reis zijn. Wij moeten dus krachten verzamelen. Grote God, zeide juffrouw Bonacieux, haar hand op haar hart leggende. Mijn hart verstikt mij, ik kan niet gaan. Houd moed, kom! Moed, bedenk dat gij binnen een kwartier gered zijt, en dat hetgeen gij doet voor hem is. O ja, alles, alles voor hem. Door een enkel woord hebt gij mij mijn moed teruggegeven. Ga, ik volg u. Milady begaf zich overhaast naar haar kamer. Ze vond de lakei van Rochefort, die ze haar bevelen gaf. Hij moest voor de deur wachten. Mochten bij toeval de musketiers verschijnen, dan moest de koets in volle galop zich verwijderen, het klooster omrijden en Milady in een klein dorp aan de andere zijde van het bos gelegen wachten. In dat geval zou Milady de tuin doorgaan en te voet het dorp bereiken. We hebben reeds gezegd dat Milady dat gedeelte van Frankrijk per uitstek goed kende. Indien de musketiers niet kwamen, dan zouden de zaken de vooraf bepaalde loop volgen. Ze zou juffrouw Bonacieux, wanneer deze in het rijtuig klom, onder het voorwendsel haar vaarwel te zeggen, ontvoeren. Juffrouw Bonacieux trad binnen en ten einde haar het minste wantrouwen, indien zij het moest koesteren, te ontnemen, herhaalde Milady de lakei het laatste gedeelte haar bevelen. Milady deed enige vragen lopen ze het rijtuig. Het was een chaï met 3 paarden bespannen, door een postiljon bestuurd. De lakei van Rochefort zou, als koerier, de chaï vooruitrijden. Milady's vrees, dat juffrouw Bonacieux enig wantrouwen mocht koesteren, was ongegrond. De jonge vrouw was te rein om in een andere vrouw een dergelijk verraad te vermoeden. Bovendien was de naam der gravin de Winter, die zij door de abdis had horen uitspreken, haar volkomen onbekend. Zij wist zelfs niet eens, dat een vrouw een zo groot en noodlottig deel had in de rampen haars levens. Gij ziet het, zeide Milady, toen de lakei vertrokken was. Alles is gereed. De abdis vermoedt niets en gelooft dat men mij vanwege de kardinaal komt halen. Die man zal de laatste bevelen geven. Nuttig iets. Drinken we een glas wijn. Laat ons vertrekken. Ja, zeide juffrouw Bonacieux werktuigelijk. Ja, laat ons vertrekken. Milady beduidde haar, dat zij zich tegenover haar zou neerzetten, schonk haar een klein glas Spaanse wijn in en bediende haar van een hoen. Zie eens, zeide zij, hoe alles ons medeloopt. De dag daalt, en tegen de morgenstond zullen wij onze schuilplaats hebben bereikt, zonder dat iemand enig vermoeden heeft waar wij gebleven zijn. Kom aan, verzamel uw moed en nuttig iets. Juffrouw Bonacieux at werktuigelijk een paar monden vol en doopte haar lippen in haar glas. Kom aan, zeide Milady, het hare aan haar lippen brengende, doe zoals ik. Toch, op het ogenblik dat zij het aan haar lippen bracht, bleef haar hand onbewegelijk. Zij meende op de weg een verwijderd paardengetrappel te horen, dat in volle galop naderde. Vervolgens en gelijktijdig was het, alsof zij het gebries van paarden hoorde. Dat gerucht trok haar uit haar blijdschap als een onweer, dat een lieflijke droom in het midden afbreekt. Zij verbleekte, snelde naar het venster, terwijl juffrouw Bonacieux, bevende van haar stoel oprijzende, erop leunde om niet te vallen. Men zag nog niets naderen, maar men hoorde het getrappel reeds duidelijker. Ach, mijn God, zei de juffrouw Bonacieux, wat betekent dat leven? De komst van vrienden of vijanden, zei de milady met een verschrikkelijke koelbloedigheid. Blijf waar gij zijt, ik zal het u zeggen. Juffrouw Bonacieux bleef sprakeloos, onbewegelijk en bleek als een lijk staan. Intussen werd het gerucht sterker. De paarden konden niet meer dan 150 schreden verwijderd zijn. Indien men ze nog niet zag, kwam dit, waar de weg een kromming maakte. Echter was het gerucht zo duidelijk, dat men de paarden kon tellen naar de elkander volgende hoefslagen. Milady spande haar ogen tot de uiterste grens in. Het was nog juist dicht genoeg om de naderenden te kunnen onderscheiden. Eensklaps zag zij op de hoek van de weg enige met goud omzoonde hoeden blinken en pluimen fladderen. Zij telde twee, toen vijf, vervolgens acht ruiters. Eén van hen reed al de anderen twee paardenlengte vooruit. Milady slaakte een gebrul. In hem, die aan het hoofd was, herkende zij D'Artagnan. Ach, mijn God, riep juffrouw Bonacieux, wie zijn het toch? Het is de uniform der gardes van de kardinaal. Er is geen ogenblik te verliezen, riep Milady, op de vlucht, op de vlucht. Ja, vluchten wij, herhaalde juffrouw Bonacieux, doch zonder een enkele schrede te kunnen doen, bleef zij, door angst vastgenageld, op haar plaats staan. Men hoorde de ruiters onder het venster voortdraven. Maar kom toch, riep Milady, de jonge vrouw bij de arm trachtende mede te slepen. We kunnen door de tuin, die ons nog open blijft, ontvluchten. Ik heb er de sleutel van. Maar haasten we ons, nog 5 minuten en het is te laat. Juffrouw Bonacieux trachtte te gaan, deed 2 schreden en viel op haar knieën. Milady trachtte haar op te heffen en weg te dragen, doch het mocht haar niet gelukken. Op dat ogenblik hoorde men het gerol van het rijtuig, dat bij de aankomst der musketiers snel wegreed. Vervolgens knalden 3 of 4 schoten. Ik vraag u voor de laatste maal, wilt gij medegaan? Riep Milady. Ach, mijn God, gij ziet wel dat de krachten mij ontbreken, gij ziet wel dat ik niet kan gaan. Vlucht alleen. Alleen vluchten, u hier laten? Nee, nee, nooit, riep Milady. Eensklaps schoot een bleke bliksemstraal uit haar ogen, ze naderde de tafel en liet in het glas van juffrouw Bonacieux de inhoud van de steen eens rings vallen, die zij met buitengewone snelheid opende. Het was een roodachtige korrel, die dadelijk smolt. Vervolgens het glas met vaste hand opnemende, zeide zij, drink, die wijn zal u goed doen, drink. En ze bracht het glas aan de lippen der jonge vrouw, die het werktuiglijk leegdronk. O, het was niet op die wijze dat ik mij wilde wreken, zeide Milady, met een helse glimlach het glas op tafel zettende, maar men doet wat men kan. En zij snelde het vertrek uit. Juffrouw Bonacieux zag haar vluchten, zonder haar te kunnen volgen. Ze was, als een der lieden, die dromende dat men hen vervolgt, te vergeefs trachtte hun benen in beweging te zetten. Enige minuten verliepen. Elk ogenblik verwachtte juffrouw Bonacieux Milady te zien terugkomen, die niet verscheen. Meer dan eens werd haar gloeiend voorhoofd, ongetwijfeld door angst, met een koud zweet bedekt. Eindelijk hoorde zij de grendels afschuiven. Het gekletter van sporen en laarzen klonk op de trap. Er verhief zich een groot rumoer van stemmen, die al meer en meer naderden en onder welke zij meende haar naam te horen uitspreken. Eensklaps slaakte zij een luide vreugdekreet en zij ijlde naar de deur. Ze had de stem van D'Artagnan herkend. D'Artagnan, D'Artagnan, riep zij, zijt gij het? Kom hier! Constance, Constance, antwoordde de jongeling, waar zijt gij, mijn God? In hetzelfde ogenblik vloog de deur open door een geweldige stoot van buiten. Een aantal mannen stoomden de kamer binnen. Juffrouw Bonacieux was op een leuningstoel gevallen, zonder de minste beweging te kunnen maken. Dr. Jan wierp een nog rokend pistool van zich af, dat hij, binnenkomende, in de hand hield en viel voor zijn minnares op de knieën. Athos stak het zijde in zijn gordel en Porthos en Aramis staken hun degens weder in de schede. O, D'Artagnan, mijn welbeminde D'Artagnan! Zie ik u eindelijk! Ge had me niet bedrogen, gij zijt het wel! Ja, ja, Constance, eindelijk zijn wij herenigd! O, hoe zij me ook verzekerde dat gij niet zoudt komen, ik hoopte steeds inwendig, ik heb niet willen vluchten. O, wat heb ik wel gedaan, wat ben ik gelukkig! Op het woord zij stond Athos, die was gaan zitten, eensklaps op. Zij! Wie is zij? Vroeg D'Artagnan. Wel, mijn vriendin, zij die uit vriendschap voor mij mij aan mijn vervolgers wilde onttrekken, zij die u voor gardes van de kardinaal aanziende de vlucht heeft genomen. Uw vriendin? Riep D'Artagnan, bleker dan de witte sluier zijner minnares wordende. Welke vriendin bedoelt gij? Zij wie rijtuig voor de deur stond, een vrouw die zegt uw vriendin te zijn, een vrouw aan wie gij alles hebt verhaald. Haar naam? Riep D'Artagnan. Mijn God, weet ge dan haar naam niet? Wel zeker, men heeft die in mijn tegenwoordigheid genoemd. Wacht, maar hoe zonderling! Ach, mijn God, mijn hoofd raakt geheel verward. Ik zie niet meer. Helpt, vrienden, helpt! Haar handen zijn ijskoud, riep D'Artagnan. Zij is niet wel. Grote God, zij is buiten kennis. Terwijl Porthos uit al zijn macht om hulp riep, liep Aramis haastig naar de tafel om een glas water te nemen, maar hij bleef staan op het zien der vreselijke strakheid van het gelaat van Athos, die, voor de tafel staande, met te bergen rijzende haren, met door ontzetting vertrokken gelaatstrekken, een dier wijnglazen beschouwde en ten prooi aan het vreselijkste vermoeden scheen te zijn. O, riep Athos, o nee, dat is onmogelijk! God kan een dergelijke misdaad niet toelaten. Water, water, riep D'Artagnan, water! Ach, ongelukkige vrouw, ongelukkige vrouw, mompelde Athos met afgebroken woorden. Juffrouw Bonacieux opende de ogen onder de kussen van D'Artagnan. Zij komt weer tot haarzelf, riep de jongeling. Ach, mijn God, ik dank u! Mejuffrouw, zei de Athos, mejuffrouw is Seelmoestaan. Wie behoort dat ledige glas? Aan mij, meneer, antwoordde de jonge vrouw met een stervende stem. En wie heeft u die wijn geschonken, die in het glas was? Zij. Maar wie dan is zij? O, ik herinner het me nu, zei de juffrouw Bonacieux, de gravin de Winter. De vier vrienden slaakten een enkele en zelfde kreet, maar die van Athos kwam boven al de anderen uit. Op dat ogenblik werd het gelaat van juffrouw Bonacieux lijkkleurig, een doffe smart wierp haar ter neder en ze viel hijgende in de armen van Porthos en Aramis. D'Artagnan vatte de handen van Athos met een onmogelijk te beschrijven angst. Hoe, zeide hij, gelooft gij, en zijn stem smoorde in een snik. Ik geloof alles, zeide Athos, tot bloedens toe op zijn lippen bijtende. D'Artagnan, D'Artagnan, riep juffrouw Bonacieux, waar zijt gij? Verlaat mij niet meer, gij ziet wel dat ik ga sterven. D'Artagnan liet de handen van Athos los, die hij nog krampachtig in de zijde geklemd hield, en wendde zich tot haar. Haar zo bekoorlijk gelaat was geheel misvormd. In haar verglaasde ogen was het vuur uitgedoofd. Een stuipachtige beving bewoog geheel haar lichaam en van haar voorhoofd vloeide het koude zweet. In Seelmoestnaam spoedt u, Porthos, Aramis, roept om hulp! Te vergeefs, zei de Athos, te vergeefs, tegen het vergif dat zij geeft, bestaat geen tegengif. Ja, ja, help mij, stamelde juffrouw Bonacieux, helpt mij! En al haar krachten verzamelende, nam zij het hoofd des jongelings in haar beide handen, beschouwde hem een ogenblik, alsof geheel haar ziel zich in die blik had besloten, en met een snikkende gil drukte zij haar lippen op de zijde. Constance, Constance, gilde D'Artagnan. Een zucht ontvloot de mond van juffrouw Bonacieux en verenigde zich met het adem van D'Artagnan. Die zucht was haar kuise, liefhebbende ziel, die naar de hemel terugkeerde. D'Artagnan hield in zijn armen niets meer dan een lijk geklemd. De jongeling slaakte een gil en viel naast zijn minnares neder, even bleek en ook even koud als zij. Porthos weende. Athos trekte dreigend zijn vuist ten hemel. Aramis maakte het teken des kruises. Op dat ogenblik verscheen een man voor de deur. Hij was bijna even bleek als zij, die in de kamer waren. Hij liet zijn blik rondgaan en zag juffrouw Bonacieux dood en D'Artagnan buiten kennis liggen. Hij verscheen juist in dat ogenblik van ontzetting dat gewoonlijk op grote gebeurtenissen volgt. Ik had me niet bedrogen, zeide hij. Zie daar, de heer D'Artagnan, en gij zijt zijn drie vrienden, de heren Athos, Porthos en Aramis. Zij, wier namen werden uitgesproken, beschouwden de vreemdeling met verbazing, en alle drie meenden hem te herkennen. Mijne heren, hernam de nieuw aangekomene, gij zijt, zoals ik, ter opsporing eener vrouw, die, voegde hij er met een verschrikkelijke glimlach bij, hier langs heeft moeten komen, want ik zie een lijk. De drie vrienden bleven sprakeloos. De stem, zowel als het aangezicht, herinnerde hen iemand, die zij reeds eenmaal hadden gezien, maar ze konden zich niet te binnen brengen bij welke gelegenheid. Mijne heren, vervolgde de vreemdeling, terwijl gij een man niet wilt herkennen, die u waarschijnlijk twee malen het leven is verschuldigd, moet ik mij wel noemen. Ik ben Lord de Winter, de schoonbroeder van die vrouw. De drie vrienden slaakten een kreet van verwondering, Athos stond op en reikte hem de hand. Wees welkom, my lord, zeide hij, gij zijt een der onze. Ik heb 5 uren na haar Portsmouth verlaten, zeide Lord de Winter. Ik ben 3 uren na haar te Boulogne aangekomen. 20 minuten voor mij was zij te Saint-Omer. Eindelijk verloor ik de Lilier haar spoor. Ik ging op het toeval af en deed overal navraag. Toen ik uw lieden in volle galop voorbij zag draven, ik herkende de heer D'Artagnan. Ik riep u, maar gij beantwoordde het mij niet. Ik volgde u, maar mijn paard was te vermoeid om de uwe bij te blijven. En echter schijnt het, niet tegenstaande de spoed die gij hebt gemaakt, dat gij nog te laat zijt gekomen. Gij ziet het, zeide Athos aan Lord de Winter, de ontzielde juffrouw Bonacieux en D'Artagnan tonende, welke laatste Porthos en Aramis tot het leven trachtte terug te brengen. Zijn zij dan beide dood? Vroeg Lord de Winter. Nee, gelukkig niet, antwoordde Athos. D'Artagnan is slechts buiten kennis. O, des te beter, hernam Lord de Winter. En waarlijk, D'Artagnan opende tezelfde tijd de ogen. Hij rikte zich uit de armen van Porthos en Aramis en wierp zich als een krankzinnige op het lijk zijner minnares. Athos naderde met langzame en plechtige schreden zijn vriend, omhelsde hem tederlijk, en daar deze in een luid gesnik uitbarstte, sprak hij tot hem met zijn zo edele en overtuigende stem. Vriend, wees man. Vrouwen bewenen de doden. Mannen wreken ze. O ja, zeide D'Artagnan, ja, indien het is om haar te wreken, dan ben ik bereid u te volgen. Athos maakte van dit ogenblik van steek de gebruik, welke de hoop op wraak zijn ongelukkige vriend schonk, om Porthos en Aramis een wenk te geven, dat zij de abdis zouden roepen. De twee vrienden ontmoetten haar in de gang, nog geheel ontsteld en vol ontzetting door al het gebeurde. Zij riepen enige nonnen, die tegen alle kloosterregels zich nu in tegenwoordigheid van 5 mannen bevonden. Mevrouw, sprak Athos, de arm van D'Artagnan in de zijne nemende, we laten aan uw godvruchtige zorg het lijk die ongelukkige vrouw over. Zij was een engel op aarde, alvorens een engel in de hemel te worden. Behandel haar als een uw zusters. Wij zullen eenmaal terugkomen om op haar graf te bidden. D'Artagnan verborg zijn aangezicht op de borst van Athos en barstte in een luid gesnik uit. Welnu, zeide Athos, ween, hart vol liefde, jeugd en leven. Helaas, hoe gaarne zou ik, evenals gij, mijn tranen willen plengen. Alle vijf, door hun knechten gevolgd, de paarden bij de toom leidende, begaven ze zich naar de stad Bethune, wier voorstad men ontwaarde, en zij hielden stil voor een herberg waar zij aankwamen. Maar, zeide D'Artagnan, zullen wij die vrouw niet vervolgen? Later, zeide Athos, ik heb vooraf enige maatregelen te nemen. Zij zal ons ontsnappen, hernam de jongeling, zij zal ons ontkomen, Athos, en het zal uw schuld zijn. Ik ben voor haar verantwoordelijk, zeide Athos. D'Artagnan stelde in de woorden van zijn vriend zoveel vertrouwen, dat hij met neergebogen hoofd de herberg binnentrad, zonder een woord te spreken. Porthos en Aramis beschouwden elkander, niets van de zekerheid van Athos begrijpende. Lord de Winter meende, dat hij dus sprak, ten einde de smart van D'Artagnan te verdoven. Thans, mijn heren, zeide Athos, toen hij zich verzekerd had, dat er 5 kamers in de herberg ter hunner beschikking waren, gaan we elk naar zijn kamer. D'Artagnan heeft behoefte aan eenzaamheid om te wenen, en gij om te slapen. Ik belast mij met alles, wees gerust. Ik geloof nogthans dat, indien er enige maatregelen ten aanzien der gravin te nemen zijn, dit vooral mijn zaak is, zeide Lord de Winter. Zij is mijn schoonzuster. En de mijne dan? Zeide Athos. Zij is mijn vrouw. D'Artagnan ontroerde, want nu begreep hij dat Athos zeker van zijn wraak was, daar hij een dergelijk geheim openbaarde. Porthos en Aramis zagen elkander aan en verbleekten. Lord de Winter dacht dat Athos zinneloos was. Verwijdert u dus en laat mij begaan. Gij ziet wel dat, in mijn hoedanigheid van echtgenoot, de zaak mij aangaat. Maar, indien gij het niet hebt verloren, geef me dan het papiertje dat uit de hoed van de man is gevallen en waarop de naam eener stad staat geschreven. Ha, zeide D'Artagnan, nu begrijp ik, die naam door haar hand geschreven. Gij ziet wel, zeide Athos, dat er een god in de hemel is. Einde van hoofdstuk 32.